5 minut po godzinie 5 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu i na południowym wschodzie. Miejscami przelotnie popada deszcz, wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny. W porywach nie tylko nad morzem, na Podhalu, a także w górach do 75 km na godzinę. Ciśnienie niezdecydowane, najchłodniej dziś na Półwyspie Helskim do 14 stopni. Poza tym od 17 na wschodzie i południowym wschodzie, 20 w centrum do 23 na Dolnym Śląsku. No a w kalendarzu środa, 24 dzień kwietnia, dziś imieniny Aleksandra, Elżbiety, Grzegorza i Mariana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A jeszcze kwadrans i te pierwsze promienie słoneczne do zaobserwowania. Dziś Europejski Dzień Śniadania. Smacznego! W otwarte okno wskoczę nad ranem. Tuż obok się położę, nim wstaniesz. Duszy stałość skradnę całą. Ty dostaniesz do łóżka podane nowe życie na nas do końca ogrzeją. Wśród owoców otwórz oczy, już się śmiejesz, dostaniesz ode mnie. Pamiętajmy zawsze, śniadanie królewskie. A reszta to już pamiętamy. 9 minut po godzinie 5, co dziś przed nami z udziałem prezydenta oraz premiera. W Świnoujściu odbędzie się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu rozbudowy tamtejszego gazoportu. Terminal LNG jest jednym z największych przedsięwzięć wspieranych z funduszy europejskich. Właściciel, operator instalacji, spółka Polskie LNG, będzie mogła ubiegać się o zwrot nakładu do kwoty 553 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Rada Ministrów zajmie się na dzisiejszym posiedzeniu wieloletnim planem finansowym państwa na lata 2019-2022. Przygotowane przez Ministerstwo Finansów założenia planu zostały opublikowane w ubiegłym tygodniu, a dokument zawiera aktualizację planu konwergencji, którą co roku każde państwo unijne musi przesyłać do Brukseli do końca kwietnia. Były wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński będzie kolejnym świadkiem, którego przesłucha Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT. To posiedzenie z jego udziałem zaplanowano dziś w południe. No i z naszego radiowego ogródka poznamy laureata konkursu Srebrne Usta 2018+, organizowanego przez Trójkę. W studiu imieni Agnieszki Osieckiej odbędzie się finałowa gala plebiscytu, a o laury Trójki walczą politycy, których jak zawsze niebanalne wypowiedzi, często zabawne, czasem kontrowersyjne, najbardziej zapisały się w pamięci słuchaczy. I to właśnie chyba najcenniejsze, że państwo, słuchacze, wybierają zwycięzców. To dziś wieczorem gala Srebrnych Ust. Bardzo serdecznie polecamy państwu, nie tylko tym, którzy brali udział w głosowaniu. 10:30. Jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Ostatnio z 7 na 8 Krzysztof Zalewski i Kurier. 14 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Gazety Polskiej, która informuje, że im bliżej powstania w Polsce Fort Trump, tym częściej odzywają się jego krytycy. Jeden z nich to Mirosław Różański, emerytowany generał, który organizuje konferencję na temat pozycji Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa. Jednym z tematów ma być właśnie Fort Trump. Organizowana przez Fundację Różańskiego konferencja sukces czy niespełnione oczekiwania dotyczące fundamentu euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa odbędzie się na początku maja. Dwa tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zostaną na niej poruszone takie tematy bezpośrednio dotyczące Unii Europejskiej. Jak dodaje gazeta, organizatorem konferencji jest Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju. Jarosław Różański jest jej fundatorem i prezesem w zarządzie i wśród ekspertów fundacji są ludzie, którzy według tygodnika byli zarejestrowani przez służby specjalne PRL-u jako tajni współpracownicy, byli wojskowi, biznesmeni i byli politycy. Gazeta Polska o tej sprawie. Rzeczpospolita o tym, że Uber posypuje głowę popiołem i wdraża w Polsce pionierski pakiet rozwiązań dla kierowców, które, jak twierdzą w koncernie, pozwolą odzyskać utracone zaufanie. Ale na to może być już za późno. Dziś Sejm zajmie się projektem ustawy o transporcie, a właściwie projektami, bo do komisji trafił oprócz rządowego również projekt Nowoczesnej. Osoby związane z tematem nie mają wątpliwości, że ten drugi z pewnością szybko zostanie odrzucony, ale zapowiada się ostry bój o kształt przepisów opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Taksówkarze już szykują się do kolejnego potężnego protestu, pisze gazeta. Tymczasem, jak ustalił dziennik, Uber, obawiając się, że sprawy obrócą się na jego niekorzyść, próbuje się wybielić i iść na ugodę z regulatorami. Wprowadzamy zmiany w swoim modelu biznesowym, starając się być lepszym partnerem dla miast, w których oferujemy swoją aplikację. Rozumiemy, że naszym pierwszym zadaniem jest odzyskanie zaufania regulatorów, kierowców, konsumentów i opinii publicznej. Tak mówię w rozmowie z Rzeczpospolitą rzeczniczka Ubera Ilona Latrubia. To z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Wojna o pasażerów bliska rozstrzygnięcia. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Nawet 90 miliardów złotych mogła w latach 2015-2017 wynieść luka w CIT. Tak przynajmniej szacują eksperci. Odzyskanie tych pieniędzy pozwoliłoby finansować na przykład obietnice wyborcze PO i PiS przez rok. Problem ze ściąganiem do kasy państwa niezależnych miliardów dotyczy nie tylko VAT, ale również podatków dochodowych. Taki wniosek płynie z udostępnionego dziennikowi raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który oszacował, ile państwo traci na unikaniu danin przez firmy. W 2017 roku luka w podatku dochodowym od osób prawnych mieściła się w przedziale od 11 do prawie 21,5 miliarda złotych. No a w latach 2015-17 ta luka wyniosła od 58 do 90 miliardów złotych, czytamy w raporcie. To znaczy, że gdyby udało się ją dwa lata temu zredukować do zera, rząd mógłby już wtedy sfinansować w wariancie minimalnym 13. emeryturę. W scenariuszu maksymalnym wystarczyłoby na rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko. Miliardy od firm uciekają fiskusowi, tak tytułuje swój tekst dziennik Gazeta Prawna. Teraz prasy to tylko trzy tematy z trzech tytułów, a więcej w porannej audycji po 6.30 już teraz polecam. Na budziku 18 po 5. Jesteś pragnieniem, co w głowie.

najlepsze życzenia urodzinowe. 25 minut po godzinie 5. Czas na drugą część kalendarza. Uzupełniamy także o wydarzenia muzyczne. I tak w 1573 roku zostały sformułowane artykuły henrykowskie, które stanowiły prawne ujęcie podstawowych zasad ustroju szlacheckiej Rzeczpospolitej. To było w 1573 roku, a więc 446 lat temu. 288 lat temu zmarł Daniel Defoe, angielski pisarz, autor m.in. przypadków Robinsona Crusoe. 105 lat temu urodził się Jan Karski, legendarny kurier Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierz Armii Krajowej, świadek Holokaustu, jako pierwszy przekazał na Zachód osobistą relację o zagładzie Żydów okupowanej przez hitlerowców w Polsce. Po wojnie osiedlił się w Stanach Zjednoczonych. Zmarł w Waszyngtonie w roku 2000, mając 86 lat. 77 lat temu zmarła Lucy Maud Montgomery, powieściopisarka kanadyjska, autorka m.in. cyklu powieści o Ani z Zielonego Wzgórza. 48 lat temu zmarł Józef Krzeptowski, ratownik górski, nazywano go kurierem tatrzańskim, królem kurierów tatrzańskich. Podczas niemieckiej okupacji przeprowadził przez zieloną granicę rekordową liczbę osób. Został pochowany w Zakopanem na Pęksowym Brzysku. Zmarł w 1971 roku Józef Krzeptowski. 15 lat temu Jaś Mela i Marek Kamiński zdobyli biegun północny. Wówczas w 2004 roku Janek stał się najmłodszym na świecie człowiekiem, pierwszym w historii niepełnosprawnym, który dotarł na biegun. 14 lat temu papież Benedykt XVI zainaugurował swój pontyfikat. 265. papież, przypomnijmy, od 28 lutego 2013 papież emeryt. 9 lat temu zmarł Wojciech Siemion, aktor teatralny, filmowy, jeden z najpopularniejszych aktorów filmowych i teatralnych, popularyzator polskiej poezji, miłośnik rodzimego folkloru. A dziś mija 5. rocznica śmierci Tadeusza Różewicza, wybitnego dramaturga i poety XX wieku. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach. 62 lata kończy perkusista The Cure Boris Williams. and only you, just like heaven. Okazja do tego, by zrobić głośniej, by parę wspomnień przywołać. The Cure w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. Do kalendarza wracamy za chwilę, teraz 5:30. No, pogoda dobra, dobra do biegania. Pan Remek, miłośnik biegania, rówieśnik trójki po żyrardowskich ostępach, dziś w nowych butach będzie nowe śmiganie, tak tytułuje to nasz słuchacz. No to przyjemnego życzymy. Tym bardziej, że dziś możliwe przejaśnienia, ale też możliwe i chmury. Do tego na południu i na południowym wschodzie miejscami przelotnie popada deszcz. Wiatr umiarkowany i dość silny jeszcze w porywach i to nie tylko nad morzem oraz w górach. Do 75 km na godzinę. Ciśnienie niezdecydowane się waha się, a na termometrach dziś w dzień najchłodniej na półwyspie Helskim do 14 stopni. Poza tym od 17 na wschodzie i na południowym wschodzie, około 20 w centrum. Najwyższa temperatura do 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. Był rok 1992. Po raz pierwszy wybrano najbardziej srebrną ustę wypowiedzi polityków. I taka sytuacja będzie się niestety powtarzała. Dokładnie 22 razy. Zapraszamy na galę Srebrne Usta 2018+. To jest pina. To jest naprawdę wstyd. My proponujemy nową, lepszą Polskę. A my cieszymy się, że będziemy mogli tę uroczystość poprowadzić. Warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego cieszy się, że wzbogaci ją muzycznie. Do usłyszenia dziś, tuż po 18:00. Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Autopromocja. urodzinowo w muzycznym kalendarzu wysyp perkusistów. Może to i dobry dzień, tak sobie myślę. Może bardzo dobry by się urodzić 24 kwietnia. Perkusista, między innymi Spin Doctors, Alan Combs skończy 51 lat. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ważne informacje drogowe, między innymi z autostrady A4, Wrocław z Zgorzelec. Uważajmy, bo tam po wypadku jezdnia w kierunku Zgorzelca jest zablokowana, to między węzłami Zgorzelec, Legnica Pole, a Legnica Wschód. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. A4 Wrocław Zgorzelec. Również informacja o tym, że po zderzeniu dwóch samochodów osobowych trzeba uważać między węzłami Wądroże Wielkie a Mikołajowice. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność, choć to utrudnienie lada chwila może się skończyć. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Co nowego? Nowy rower Pani Bożena z Częstochowy, nowe rozdanie na wiosnę, a do tego także ruszać się trzeba, ruszać, ale wieje. Pan Stefan z Mielca jakoś formułuje, że duje, że aż strach. A za oknem na polu całe 10. Strasznie wieje, trochę wieje, no ale spokojnego dnia z Bielan Warszawskich życzy pani Kasia. Piasek pustynny w zębach, wyczuwalny, a więc jednak bardzo wieje. Wieje jak najęte, tak to określa pan Andrzej Starnowa, nasz budzikowy Phelps. Wichrowe wzgórza z pływackimi pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy, a na wsi mazurskiej okropnie wieje. Ale ładnie. Zielono, biało i żółto. To białe troszkę mnie tak zaniepokoiło, ale podejrzewam, że to białe to kwiecie. O czym informuje pani Kasia, nasza wiejska korespondentka. Aha, jeszcze jedno określenie, że wieje tak, że zaraz kratki wentylacyjne wylecą w kuchni. To od pana Michała z Wrocławia. No skoro dziś dzień śniadania, to dziś podwórna porcja. A co? Kto bogatemu zabroni? No już słońce we Wrocławiu pokazało swe pierwsze promienie słoneczne i mówi wszystkim cześć. No to cześć. Za 24 minuty szósta w muzycznym kalendarzu mówiłem urodziny perkusisty kolejnego. Dziś Shannon Larkin, perkusista i Ugly Kid Joe, ale także w Godsmack. On to kończy 52 lata. Wszystkiego co najlepsze. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. So twisted that it's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise you can't do anything now.

Jeden był specjalnie na Warszawę straszny pies. Już mówił nawet warszałystka po. Lecz pomylił się łachudra, rozczarował wnet. I próżny był majchrowy jego trop. Mówić nawet nie potrafię ja. Dzisiaj mu śpiewamy tak. Chciałeś być swany, w ząbek przesany. To teraz reżyś draniu w błocie pochowany. My warszawiacy jesteśmy tacy. Kto nam na odcisk, to już pisz pan zimny trup. I niechaj każdy wie, kto na nas szarpnie się, to mu to zaraz bokiem wyjdzie, może nie. Nie ma cwaniaka nad warszawiaka. Chcesz z nami zacząć, to se przedtem trumnę kup. Za 13:06 czas na country w budziku. Jak zwykle o tej porze, Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Caroline Dawn Johnson jest Kanadyjką. Można powiedzieć, że ona jest piosenkarką idealną. Muzykiem, który po prostu musiał grać i śpiewać. To jest naturalny sposób rozwijania talentu, ale ten talent Kanadyjki, która grała na fortepianie od 5 roku życia, grała potem na gitarze, nauczyła się także w szkole średniej, bo chyba dlatego, że oni mają tam w amerykańsko-kanadyjskich szkołach dużo orkiestr marszowych, grała na instrumentach dętych i w pewnym momencie nauczyciele zniechęcili ją do muzyki, powiedzieli, przecież muzyka, bycie artystą to jest bardzo niepewna rzecz, powinnaś studiować coś poważnego. Jednak dziewczyna w pewnym momencie zdecydowała się odzyskać swoją brawurę, czyli właściwie znowu być odważną tak jak przedtem i realizować swoje wielkie marzenia. Taking Back My Brave, Caroline Dawn Johnson. Tough it out, where I keep the dirt and my dreams around to conquer the whole world. My uncle slipped me $50. Some rolled their eyes and wished me luck. Yeah, I spent the first night in the cab of my truck, and I am still there. Always make me cry.